wziąć się w garść, zrobić jakiś deal, he? Hembru, jeśli chodzi o kwit, mam do niego jedną miłość, jestem głodny jak wilk. Ale kurwa nie na bilą, chcemy plików, toreb pełnych banknotów. Na chuj nam miliony monet drobne, niech zabija mrozu, to nie zostanę. Ja nie jestem Lloydem Banksem, problemy mam większe niż wybór Betta, Benz czy Bentley. Czy dychę na karku, czy dychę w portfelu, czy dźwięk kochanie, a przyjacielu. Tak to znajmiła mi moja ex-panna, miała dość płukanego gnoja w białych Air Maxach. A dziś ponoć spotyka się z psem, gdy pomyślę o tym nabieram ochoty na piersi wydziera co KWDP. Ale jebać go, jebać ją, ding dong to tam. Siema ziom, to blond niunia wpada do mnie z rudą. Zrobimy ją zaraz za skułę. Trójkąt, pytasz jak to robię. To żaden sekret, najpierw i słodze, później ją leży tu bez Stanika i Majtek. To co pamiętam to wbiła do studia na szybki mic check. Leżę i patrzę, najdziarę na karku, MC-em na dupy, ona kocicą na majku. Tak, najlepszego rapera w tym pieprzonym mieście. Najlepszego rapera, wasz problem, jeb się. Step Records to wyda jak kiedyś z jego cash money. Jakiś pedał się spina, następny to kupi za cash mamy. Zrobił nawet sam Ernest Red. Mów mi MC Pac-Man, aka ej na ficie, zeżre cię. Skurwysyny porównują mnie wciąż do Reno. Chyba dlatego, że mam więcej punchy na traku niż oni na całym demo. Jestem kotem, co ja patrzę? Przyciemne Versace, jakim guli skacze. Moje życie to muzyka, alko, seks. Żaden ze mnie wzór, żaden Malcolm X.